polgártársak! Nem hallgattattak el többé bennünket. A köztereket elhódítjuk, az Orbán rendszert felborítjuk, kézbe vesszük és megfordítjuk a történelmünket. Az orosz uralom ideje a magyar ugaron kitelt. Nincs visszaút az uralon. Eurázsiának nem adunk több hitelt. Elmúlt az unalom, és megjött az izgalom. 50 bátor előadó követelte ugyanazt ezen a színpadon. 16 év kísérlete, hogy a magyarság a nyugati szövetségből kivonuljon, és keleti despotizmusokhoz idomuljon, többé nem fenntartható. Az Orbán rendszert el kell söpörni, és a lelkekből is ki kell törölni, mert legfeljebb arra jó. Ott közel a tűzhöz luxizni szeretnek, és te vagy az ereknek, aki küzdködsz, hogy lakbért meg kosztot fizess, ők bármit megtehetnek, de amit soha el nem vehetnek, az a jelszavunk, hogy mocskos Fidesz! Meg a tudatodban. A hazád helye nyugaton van, ahol Géza meg István ugyanottan. Nyugati élet, jog és felelősség. Egyik a hazafattyai élet, a másik elveszett ezelőtt rég. Kész az ítélet, a hűvéri önkénynek vessünk itt véget. Fogadd meg, hogy ezúttal nem engedsz a 48-ból, hogy Bibó megtanít nem félni, és ha eljön az Orbán rezsim végórája, mind fogadjuk meg, hogy polgárként fogunk élni, mert csak ennek van méltósága. Vagy jöhet a putri, az elnéptelenedés, jöhet a zsák krumpli, jöhet a sorvadás, a kihalás, a feledés. Polgártársak, fogadjuk meg együtt, ha a népünk végre kormányt válthat, soha többé nem engedjük kisajátítani a nemzettudatot. Mindenki a hazafia és lánya, mind, aki a nemzete javát kívánja, mint Sólyom meg Krassó volt régebben, mindenki, aki a magyarságért az életben felelősséget mutatott. Bármint, aki a nemzete javát kívánja, és nem a javait. Hiába! Mindig is annak volt magyarság hiánya, aki a magyarokhoz intézte dagályos szavait, amíg a zsebük megmutatott. Elég a politikusok uralmából, polgártársak, jó lenne, ha szolgálnának, és jelzem, hogy nem Moszkvának, mielőtt bármi érvet felhoznának. Nem számít, mi volt a parancs, soha többé vodka narancs! Aki demokráciában alszik, az zsarnokságban ébred, figyelmeztet Goethe. Ha megint kifáraszt minket az élet, és aluszékonyak leszünk, mint annak előtte, ha újra terhes lesz az eszmélet, a rossz állon visszatérhet, megint megáll az idő, és jön egy újabb monolit korszak, jönnek újra az aljasak és a torzak, míg az öntudat a lelkedből újra kinő. Ami kell, tartás és szolidaritás. Nem a felelősséghárítás, hogy a sorsodért kihívás. Nem kell a kifogás, és nem kell a nyafogás. Hazafiság kell, jó szándék és tisztesség, semmi más. Nem élhet két nemzet egy hazában, mert akkor mind hazátlan. Pannon és Hun, egy géniusz két aspektusa. Együtt kultúrnemzet, egymás ellen Európa koldusa és a magyarság közös gyilkosa. Elég a gyűlöletpolitikából és a megosztottságból, amit Orbán behoz Moszkvából. Elég Orbán nemzetfogalmából. Elég Orbán normalitás fogalmából. Elég a leigázott és fogvatartott jobboldaliságból. Elég a baloldaliság megbélyegzéséből. Elég a szabadelműség megvetéséből. Elég a szabadság és a méltóság lábbal típrásából. Ez az új norma, és nincs más mától. Polgártársaim, erről a térről jól rálátunk az ország legmocskosabb telkére. Ezen áll a Fidesz székháza, gyalázatháza, a nemzet megosztásának, kifosztásának és keletre hurcolásának jelképe. Megjelöljük ma estére, és rátesszük a sorsunkat esztére. Óhajtjuk, hogy egy nap az illiberális állampárt múzeum álljon itt, hogy emlékeztessük magunkat Orbán tervére, és egymást arra a történelmi csapdára, amibe belelépni többé nem kéne. Mi soha nem lehetünk egymás terhére, mert minden magyarnak testvére. Harminchét éve egy ilyen pénteken, ott a műcsarnok lépcsőjén, egy Orbán nevű fiatal névtelen ajtót mutatott a ruszkiknak. Amikor aztán meglett a hatalom, visszahívta őket az ablakon, azóta mindig pusztíthat. A rendszerváltás közepette, még ez az Orbán követelte a sajtószabadságot. Ott a lépcsőn meg arról magyarázott, hogy az ő nemzedékének az ifjúsága fekszik a hatodik koporsóban. Nos, jelzem, hogy az összes azóta született nemzedék fiatalsága még mindig ugyanott van, magántulajdonban. Mert ő fölvitte magával a várba, és ott tartja elzárva abban a mocskos kolostorban. Követeljük vissza a sorsunkat és a jövőnket, sokunknak és az utánunk jövőknek. Az e téren álló oszlop csúcsa üres. Kérdezzétek meg magatoktól. Az arkangyal nem léte, nem az áldatlanságunk ilyen képe? A Teremtő Isten levette a kezét a magyarokról. Visszaköveteljük az elrabolt hazánkat, ahol minden magyar családtag. Megtörjük a turáni átkot, és óhajtjuk a seregek urának áldását, az arkangyal visszatérését, a magyarság felszabadulását és polgári sorba lépését. Két fontos dolgunk van. Kezdjük az elején. Úgy indul, hogy te meg én. Fogadjuk meg ezt együtt, mielőtt a közös jövőt elkezdjük. Vasárnap én kézen foglak téged, és téged, és téged, és téged, és elviszlek szavazni. Itt a változás. Úgy jó, ha ebből senki sem marad ki, mert ha túl sok magyar lemarad róla, nem válik valóra. És fogadjuk meg, hogy hétfőtől közös felelősséget vállalunk az országért, amit teremtünk, mielőtt az orosz front újra átvonul felettünk. Hiszem, hogyha egy jogállamba végre berendezkedünk, akkor gondunk is lesz rá, mert becses lesz nekünk, és mert úgy megraboltak minket, hogy egyre kevesebbet veszthetünk. A hűméri sor kemény, de megmaradt mi nálunk. Ha van számunkra remény, akkor tanulunk a 36 évből, nem kérünk a jobbágyi létből, és mostantól mindent másképp csinálunk. Bibó István szabadsága, Széchenyi István felelőssége, és Kétli Anna szolidaritása legyen veletek. Szavazni menjetek!